أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. Bu Kur'an en sağlam olana iletir. Uygun işler ve davranışlarda bulunan müminlere de müjde verir. Onlar için gerçekten büyük bir karşılık vardır. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Geçen hafta Beyyine suresini okumaya başlamıştık. Bitmemişti. Şimdi kısaca yine baştan alayım. Geçen haftaki dersi hatırlamış oluruz. Sonra da kaldığımız yerden daha geniş anlamaya devam ederiz. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. İster ehli kitaptan ister müşriklerden olsun, kafirler kendilerine o beyine gelinceye kadar çözülecek değillerdi. Rasulun min Allahi yetlu suhufen mutahhara. O beyine Allah tarafından bir elçi ki tertemiz sayfaları okur. Arı duru sayfaları okur. Fiha kutubun kayyime. İçerisinde de sağlam hükümler vardır. Şimdi demek ki küfür kirini ancak Allah'ın kitabı çözebilir. Kirin çözülmesi için de o kitabı gidip okuyan birisinin olması lazım. İki şey birleşecek. Allah'ın kitabı ve onu insanlara olduğu gibi anlatan bir kişi. Sık sık tekrar ediyoruz. Geçen hafta da söyledik. Bu hafta da tekrar edelim. Resul başka, Nebi başkadır. Burada Allah tarafından bir Resul diyor. Allah tarafından bir Resul o kitabı gidip okuyacak. Şimdi Allah tarafından bir Resul son peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem olsa bu iş bitmiş olur değil mi? Yani artık Resullük ondan sonra devam etmese bitmiştir. Nebi, vahiy alan kişidir. Nebilik bitmiştir. Onun için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile ilgili olarak Allah-u Teala مَا كَانَ مُحَمَّدٌ اَبَا اَحَدٍ مِنْ رِجَالُكُمْ وَلَاكِنْ رَسُولَ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ Muhammed sizin erkeklerinizden birinin babası değil. Ama Allah'ın elçisidir. Hangi ayet? Ahzab 40, 33. sure 40. ayet. Muhammed sizin erkeklerinizden herhangi birisinin babası değildir. Çünkü onun oğulları vefat etmişti biliyorsunuz. Ama o Allah'ın elçisidir. Ve nebilerin sonuncusudur. Dikkat edin, elçilerin sonuncusu demiyor. Nebilerin sonuncusudur diyor. Yani artık ondan sonra kimse vahiy alamaz. Hiç kimse yazdığı kitaba bu Allah tarafındandır diyemez. Zaten ondan önce de diyemezdi, ondan sonra da diyemez. Ama Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle vahiy alma kapısı kapanmıştır. Resullük, alınmış olan vahyi insanlara iletmektir. Allah şöyle buyuruyor diye, Allah'ın ayetine herhangi bir ilave yapmadan, herhangi bir şeyi de çıkarmadan doğrudan doğruya olduğu gibi insanlara anlatmaktır. Karşı tarafın anladığı dilde. Resullük devam ediyor. Önceki kavimler, mesela Nuh kavmine Nuh aleyhisselam Resul olarak gelmiştir. Ama ayette kezzebet, kezzebe kavmu Nuhinil murselin diyor. Nuh kavmi Resulleri yalanladı. Bir Nuh aleyhisselam var, diğer Resuller kim? Nuh aleyhisselama inmiş olan kitabı gidip insanlara anlatanlardır. Ebu Bekir radıyallahu anh hicretin 9. yılında hac emiri olarak görevlendirilmişti. Onlar yoldayken Tevbe suresi indi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ali radıyallahu anh'a görev verdi. Git dedi. Bu sureyi müşriklere oku. Çünkü o son sene hicretin 9. senesi Müslümanlarla müşrikler birlikte hac ettiler. Biliyorsunuz İbrahim aleyhisselam'dan beri hac hep devam etmiştir. Her sene Zilhicce'nin, şimdi bizim hac yaptığımız günlerinde onlar da gelip hac yapıyorlardı. Müslümanlar müşriklerle birlikte Kabe'yi tavaf ettiler. Arafat'a çıktılar, Müzdelife'ye indiler. Mina'ya, şeytan taşlama hepsini yaptılar. O surede artık o yıldan sonra müşriklerin hac yapmaları yasaklanmıştı. Onu birisinin ilan etmesi gerekiyordu. Peygamber Efendimiz Ali radıyallahu anh'ı görevlendirmişti. O arkadan yetişince Ebu Bekir'e dedi ki sen buraya hangi sıfatla geldin? Emir olarak mı geldin, Resul olarak mı geldin? Şimdi Ebu Bekir radıyallahu anh kafilenin reisi, yani hac organizasyonunun başıydı. Emir olarak geldiysen ben görevimi sana devredeyim. Yönetici sen ol. O dedi ki hayır, ben Resul olarak geldim. Yani Allah'ın inen bir ayetini insanlara anlatmak için geldim. Ve insanlara Mina'da o ayetleri okudu. Artık bundan sonra müşrikler Mescid-i Haram'a yaklaşmayacaklar. Dolayısıyla bu rasullük görevi kıyamete kadar devam eder. Yani şeyi alma değil, vahyi alma nebiliktir. İnen vahyi olduğu gibi insanlara anlatmak rasullüktür. İnsanların dilinde. Bu sebeple sizin her biriniz rasullük görevini yapabilirsiniz. Rasullere düşen nedir? Ve ma alel rusuli illel belâh. İnsanlara anlayacakları dille, anlayacakları şekilde anlatmaktır. Gerisine karışmamak. İster kabul ederler, ister etmezler. İşte Allah'ın kitabı herhangi bir yerde insanlara bir Resul tarafından anlatılmazsa, yani o kitabı, o kitaptaki herhangi bir ayeti anlatırsanız siz o kadarlık Resullük yaparsınız. 3 ayet anlatırsanız 3 ayet kadar, 5 ayet anlatırsanız 5 ayet kadar. Herhangi bir yerde Allah'ın kitabı muhatabı okunup anlatılmazsa, o muhatabın zihnindeki küfür ve şirk kiri çözülmez. Çözülmez. O ben Müslüman oldum falan der ama onun Müslümanlığı aslında aynı inancı bir başka şekilde devam ettirmesi olur. O kir çözülmeden üzerine yeşil bir elbise giymek olur. Ya da bazı kirli, yani temiz olmayan hanımlar vardır. Çöpü halının altına süpürür ya da divanın altına iter. Gene çöp orada vardır. Kapalı olduğu için dışarıdan göremezsiniz. İşte bir insana Allah'ın kitabı okunmazsa o insandaki şirk kiri parçalanmaz. Parçalanmayınca da temizlenmez. Kirler önce parçalanır sonra temizlenir biliyorsunuz. Onun için biz esas din tebliğ etmek istiyorsak insanlara, kim olursa olsun, muhatabımız kim olursa olsun, yapacağımız Allah'ın kitabını okumaktır. Başka bir şey değil. Al sen oku dediğiniz zaman okumayabilir. Hatta şartlanmıştır, birçok şeyi görmeyebilir. Vazife gidip onlara bunu okumaktır. وَمَا تَفَرَّقَ الَّذ۪ينَ اُوتُ الْكِتَابَ اِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةِ Ehli kitap, kendilerine o beyyine gelmeden bölük bölük olmadılar, parçalanmadılar. Siz o beyyineyi söylerseniz parçalanır. Herhangi bir yerde Allah'ın ayetleri okunursa, orada bölünme ve parçalanma kaçınılmazdır. Yani çünkü kir temizleniyor ya, bazıları kirlerine tutunur, bazıları Allah'ın ayetlerine tutunur. Ama mutlaka parçalanma olur. Ama o parçalanma, yani çünkü kirler çözülüyor ya, o kaçınılmaz bir şeydir. Kir çözülmesi olacak. Siz gözünüze görüyorsunuz, biz bunu Türkiye'de de yaşıyoruz. Kaçınılmaz bir şeydir. Allah'ın ayetleri okunmazsa o zaman insanlar kendi kendilerine bir din anlayışı geliştirirler, yeni bir din oluştururlar. O dinin adına İslam desin, başka bir şey desin diyebilir. Ama önemli olan Allah ona İslam diyor mu? Asıl mesele o. Allah'ın dediği İslam, Allah'ın kitabında olandır. Onun dışındaki değil. وَمَا اُمِرُوا اِلَّا لِيَعْبُدُ اللّٰهِ Onlara verilen emir sadece Allah'a kul olmalarıdır. Yani gelin de bize kul olun. Gelin bizim grubumuza girin. Gelin bize katılın. Bizi güçlendirin falan değil. Yalnız Allah'a kul olun. Ha, yalnız Allah'a kul olanlardan oluşan bir topluluk çok güçlü bir topluluk olur. O başka bir şey. Çok güçlü olur. Kimse onları sarsamaz. وَمَا اُمِرُوا اِلَّا لِيَعْبُدُ اللّٰهِ Onlara verilen emir sadece Allah'a kul olmaları emridir. Nasıl kul olacak? Muhlisin. Samimi olarak. İçten. Lehuddin, din tamamen Allah'ın olması şartıyla. Hunefa, dost doğru, sağa sola sapmadan. Yani dost doğru, sağa sola sapmadan dini yalnız Cenab-ı Hakk'a kaskılarak. Yani Allah ne demişse o. Ya şimdi şu, bu ayeti söyledin ama ben de bizim bir hocaya sorayım bakayım, kabul ediyorsa kabul, yoksa değil. Hayır, öyle değil. Allah böyle diyorsa, bütün dünya aksinde söylese baş üstüne diyeceksiniz. Ve yukimus salah, onlara verilen emir namazı kılmalarıdır. Ve yu'tu zekah, ve zekatı vermeleridir. Ve velike dinul kayyime, işte o kayyime olan, kayyimenin dini budur. Yani yukarıda geçti ya, müteşabih ve mesani diye bir metot var biliyorsunuz. Kur'an-ı Kerim'in metodu, birbirine benzeyen iki ayeti birlikte değerlendirdiğiniz zaman öbür ayetin anlamını çıkarıyorsunuz. Yukarıda fiha kutubun kayyime geçti. Orada sağlam hükümler vardır. Arkasında da ve velike dinul kayyime, işte o kayyimenin dini. Yani sağlam hükümlerin, o sağlam kitabın anlattığı din budur. Yalnız Allah'a kul olmak, dost doğru sağa sola sapmadan, namaz kılmak ve zekat vermek. Bu hangi peygambere verilen emir? Bütün peygamberler. Namazı kılmak bütün peygamberlere verilen emir, zekat da öyle. Allah'tan başkasına kul olmamak da öyle. İnnellezîne keferû min ehlil kitâbi vel müşrikîn. Ehli kitap ve müşriklerden kafir olanlar. Fî nâri cehennem. Cehennemin ateşi içerisindedirler. Hâlidîne fîhâ. Sürekli orada kalmak üzere. Ya da bu hult halede kelimesi, onun içerisine girecekler. Ölüm yok. Ölümsüz olarak girecekler oraya. Hani ölseler kurtulacaklar. En fazla derileri kızaracak. O kızaran derileri dökülüp yerine yeni deriler gelecek. Bu ayet-i kerimeyi bul. Ne? Nisa. Kullemâ nadicet cülûduhum. 88. sayfa. İnnellezîne keferû bi âyâtinâ. Nisa 56. ayet. Ayetlerimiz karşı, ayetlerimize karşı kafirlik eden, yani ayetlerimizi görmezlikten gelenler. Görüyor ama hesabına gelmiyor. Görmek istemiyor. Sevfe nuslihim nara, onları bir ateşe sokacağız. Bir ateşte kızartacağız. Bu sala yasla, bu şey, kuzu çevirme var ya. İşte kuzu çevirme gibi ateşin karşısında bunlar çevrilecekler. Kullemâ nadicet cülûduhum. Derileri her piştiğinde, deri piştiği zaman artık o sıcağı hissetmemeye başlar ya. O sinirler şey yapar. Beddelnâhum cülûden gayrâhâ. O deliler gider, onun yerine başka deliler getiririz. Yani vücut yeni deli üretir. لِيَذُوقُ الْعَذَابِ O azabı tatsınlar diye. Yoksa o sıcağı hissetmemeye başlarlar. Şimdi bu bakın bize neler öğretiyor? Cehennemde yanmanın keyfiyeti. Demek ki orada da etten kemikten oluşan bir vücut var. Ama ölmüyor. Yanmıyor, kızarıyor ateşin karşısında. Ama tabii o da bir yanmadır. Yani kızardığımız zaman da elim ayağım yandı, yüzüm gözüm yandı deriz ya. O da bir yanmadır. O deriler hissiyatını kaybettiği zaman dökülüyor, yeni deri geliyor. Evet. İnnellezîne keferû min ehlil kitâbi vel müşrikîn. Ehli kitaptan ve müşriklerden kafir olanlar. Fî nâri cehennem. Cehennem ateşinin içerisinde olurlar. Halidîne fîhâ. Orada halitler olarak, yani sürekli orada kalarak da mana verilebilir. Orada ölümsüz olarak kalırlar. Kendilerini ölmemeleri manası da verilir. Ulaike hum şerrul beriyye. Onlar yeryüzünün en şerli insanlarıdır. Beriyye kelimesi ilginç bir kelime. Beriye kelimesinden geliyor. Beriye demek yani Allah için yarattığı manasına ama her birini farklı yarattığı manasınadır. Şimdi Allahü Teala bari'dir. Allah milyarlarca insan yaratmış. Belki şimdiye kadar trilyonlarca insan yaratmış. Dikkat ederseniz hiçbirisi diğerine benzemez. Hani bir terini yakaladıkları zaman şeyler bu emniyet mensupları yani bu kriminoloji uzmanları suçluya ulaşıyorlar. Saçını yakalasalar ulaşıyorlar. Eliyle bir yere tutmuş olsa oradan DNA'larından ulaşıyorlar. Bu ne demek? Her insan farklı. İşte bari o. O bizde beri kelimesinde kullanırız ya, ben senden beriyim, bu taraftayım falan, ben uzaktayım falan. Yani öyle bir yaratıyor ki Allah. Şununla şunu ayırt edebiliyorsun. O zaman fizikle, anatomiyle, tabiat bilgileriyle uğraşanlar bakmalılar ki, belki bakmışlardır da ben bilmiyorum. Bu bütün yaratıklarda böyle olmalıdır. Yani bunları tespit etmeliler. Ya da en azından acaba sadece burada şerrül beriyye dediğimiz zaman şu da olabilir. Birbirlerinden farklı yaratılanlar sadece insanlardır. Bunlar insanların en şerrileridir. Sonuca da varılabilir. Onda bir sakınca yok. Yani diğerlerinde çok ortak özellikler vardır ama insanda hem ortak özellikler hem farklılıklar vardır diye bir sonuca da varabilirler. Ama belki Cenab-ı Hak bütün yarattıklarını farklı da yaratmış olabilir. Çünkü Halik kelimesi de var, Bari kelimesi de var. Evet, yan yana geliyor. Huvallahu'l halikul bari'u. O Halik'tir. Halik de yaratma, Bari de yaratma. Halik aslında şekil verendir. Bari de her birine ayrı özellikler verendir. Biz bunların hepsine yaratma diye tercüme ettiğimiz zaman bu incelikler kayboluyor. İnnellezîne âmenû ve amilussâlihât. İnanan ve iyi işler yapanlar da ulaikehum hayrul beriyye. Onlar da beriyyenin en hayırlısıdır. Yani yaratıkların da denebilir, insanların da denebilir. Az önce söylediğim gibi o beriyye kelimesi. Yani çok birbirinden farklı özelliklerde yaratılan sadece insanlarsa, insanların en hayırlılardır, en şerlilerdir deriz. Bu gayet uygundur. Ama bu sahada çalışanların bunu araştırmaları iyi olur. Biz de öğrenmiş oluruz. Cezâuhum inde rabbihim. Bunlara verilecek mükafat Rableri katındadır. Cennetu adnin tecri min tahtihel enhar. Bunlara verilenler adn cennetlerindedir. Bunlar adn cennetlerinde olacaklar Allah katında. Rablarının huzurunda. İçinden ırmaklar akan adn cennetlerinde olacaklar. Bu taht kelimesi alt anlamındadır. Altından ırmaklar akan cennetler dediğimiz zaman Türkler bundan bir şey anlayamaz. Mesela ben çocukken o kadar çok düşünüyordum ki bu bahçe cennetin altından ırmaklar nasıl akar diye. Bir türlü yerine oturtamıyordum. Sonra öğrendim, baktım ki cennet bahçe değil, bahçedeki bitki örtüsü. Bahçedeki bitki örtüsü olunca zaten ırmak altından akar, üstünden akmaz ki. Ha, bazı içerisinde biten otların üstünden akar ama bahçenin tümü şey yaptığı zaman bu bitkilerin altından akar. O zaman bunu Türkçe'ye, bir Arap bunu söyledim mi Arap öyle anlar, başka şekilde anlamaz. Yani bitkilerinin altından ırmaklar akar ama bir Türk öyle anlar mı? Öyleyse Türkiye'de bunu tercüme ederken ne demek lazım? İçinden. İçinden ırmaklar akan. Çünkü asıl olan manayı aktarmaktır. İçinden ırmaklar akan cennetlerde olacaklardır. Halidine fiha, bunlar da o cennette hiç bozulmadan kalacaklar. İhtiyarlama yok, yaşlanma yok, bozulma yok, hastalanma yok, şişmanlanma da yok Ahmet. Şeker hastalığı da yok. Hiçbirisi yok. Her şey iyi yani. İnşallah. Halidine fiha ebeda. Orada hiç bozulmadan kalacaklar ebediyen. Sürekli. Radiyallahu anhum. Allah onlardan razı. Ve radu an. Onlar Allah'tan razı. Allah onları memnun etmiş, mutlu etmiş. Hiçbir problemleri yok. Ne ekonomik kriz var, ne para değer kaybetti diye uykularınız kaçıyor yahut da kazandı diye sevinip havalara uçuyorsunuz. Hiçbir şey yok yani. İhtiyaçlar, bütün ihtiyaçlarınız karşılanıyor. Son derece rahatsınız. Mutsuz olmanızı gerektirecek, rahatsız olmanızı gerektirecek hiçbir şey yok. Mutlu olmanız için bütün imkanlar sağlanmış. ذَٰلِكَ لِمَنْ خَشْيَ رَبَّهِ. Bu Rabbinden korkanlar içindir. Allah'tan korkanlar içindir. Şimdi birçokları ben Allah'tan niye korkayım ki diyor. Korkma. Korkma kardeşim. Sen bilirsin. Sonucuna katlanırsın ama. Allah'ın koyduğu kurallar da uymazsan cezasından korkacaksın. Emirlerine uyarsan mükafatını da alırsın. Şimdi burada bir husus var. Eminim ki zihninize takılmıştır. Ehli kitap ve müşriklerden kafir olanlar. Aslında öyle değil de manayı baştan verdiğimiz gibi vermek lazım. Kafirler ister ehli kitaptan ister müşriklerden olsun. Peki ehli kitap ve müşriklerden kafirler ne demek? Yani kafir başka, müşrik başka mı? Burada ne anlaşılıyor? Başka gibi anlaşılıyor değil mi? Başka gibi anlaşılıyor. O zaman başka mı değil mi? Şimdi size bir soru sorayım. Allah'ın affetmeyeceği tek günah hangisi? Şirk günahı. Peki küfür, kafirlik şirk sayılır mı, sayılmaz mı? Bak sustunuz, az önce koru halinde söylediniz, şimdi acaba diyorsunuz. İhtilaf vakı oldu aranızda, ulema ihtilaf etti. Peki sayılmazsa kafirler cennete girecek mi? Allah şirk günahını affetmiyor, affetmediği tek günah şirk günahı ise küfrü affedecek mi? O zaman ne olacak? O zaman her kafir müşrik olur. Diyecek miyiz? Diyecek miyiz? Bakalım yani. Şimdi Abdülaziz Hoca'ya göre olursa kimseyi ilgilendirmez. Cenab-ı Hakk'a göre olması lazım değil mi? Efendim? Canım kafir olarak ölenlerden bahsediyoruz. Yani kafir kafirken Müslüman olandan bahsetmiyoruz. Kafir olarak ölenlerden bahsediyoruz biz. Şimdi 9. surenin 31. ayetini açın lütfen. Sayfa. Hatta 30. ayetten okuyalım isterseniz. Burada diyor ki Allahü Teala ve kâletil yehûdu Uzeyrun ibnullah. Yahudiler dediler ki Üzeyr Allah'ın oğludur. Ve kâletil nasâra el mesih ibnullah. Hristiyanlar da Mesih Allah'ın oğludur, İsa Allah'ın oğludur dediler. ذَٰلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِمْ Bu onların kendi ağızlarıyla söyledikleri sözdür. Hiçbir dayanağı yok. Hiçbir dayanakları yoktur. يُدَاهِئُونَ قَوْلَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ Onlar bundan önce kafirlerin kullandığı ağzı kullanıyorlar. Yani kafir, o daha önce kafir olanlar ne diyorsa onu söylüyorlar. Katelehumullah. Allah kahretsin onları. Enna yu'fekun. Bu iftiraya nereden düşüyorlar? Bu bir yalan ve iftiradır, uydurma bir şeydir. İttehadu ahbarahum ve ruhbanahum erbaben min dunillah. Ahbar ve ruhbanlarını, yani ilim adamlarını ve din adamlarını Allah ile kendi aralarına Rabler olarak koydular. Rab yaptılar. Efendi yaptılar. Bu bizim efendi dediler. وَالْمَسِيْحَ حَبْنَ مَرْيَمْ Meryem oğlu Mesih'i de öyle yaptılar. وَمَا اُمِرُوا اِلَّا لِيَعْبُدُ اللّٰهَ اِلَٰهًا وَاحِدًا وَمَا اُمِرُوا اِلَّا لِيَعْبُدُوا اِلَٰهًا وَاحِدًا Kendilerine verilen emir sadece şuydu. Bir tek ilah olarak Allah'a kul olmaları. Yalnız Allah'a kul olmaları. La ilahe illahu, ondan başka ilah yoktur. Subhanahu amma yüşrikun. Allahü Teala onların koştukları ortaktan, şirkten uzaktır. Şimdi bunlar kim? Yahudi ve Hristiyanlar değil mi? Ne dedi en sonunda Allah? Onları müşrik saydı değil mi? Subhanahu amma yüşrikun dedi. Onların ortak koştuklarından Allah uzaktır. Şimdi o zaman ehli kitap ne olmuş oluyor? Hem kafir hem müşrik olmuş oluyor değil mi? Peki innellezine kafaru min ehli kitab vel müşrikin diyor. Müşriklerden kafir olanlar, ehli kitaptan kafir olanlar. Şimdi müşriklerin kafir olduğunu o ayet söyledi. Ehli kitabın müşrik olduğunu da bu ayet söyledi mi? O zaman birbirlerinden farkı var mı? Farkları yok. Ama insanlar, hani birisi diyor ki benim elimde kitap var diyor. Yani Tevrat var, İncil var. Kur'an da diyor ki tamam diyor, Tevrat'ı ve İncil'i Cenab-ı Hak indirmiştir. Kur'an da tasdik ediyor. İçerisine kattıkları şeyler ayrı ama katmadıklarını tasdik ediyor. Ellerinde Cenab-ı Hakk'a ait bir kitapları var onların. Ama öbürlerinin yok. Onun için birisine ehli kitap, öbürüne müşrik deniyor. Yoksa esasen inanç bakımından ikisi de aynı. Çünkü birisi, mesela Mekkeli müşrikleri esas alırsak, meleklere tanrılık vasfı veriyorlar. Bunlar Allah'ın kızlarıdır diyorlar. Allah'ın kızları vasıtasıyla Allah'a ulaşırsak Allah bizi kabul eder diyorlar. Ma na'buduhum illa liyukarribuna ilallahi zulfa. Biz bunlara niye kulluk yapıyoruz? Bizi Allah'a daha çok yaklaştırsınlar diye hedefimiz Allah diyorlar. Hristiyanlar ne diyor? İnnallâhe fe'lisü selâfe. Allah üçün üçüncüsüdür diyorlar. Yani üç tane tanrı var, üç tanrının üçüncüsü Allah'tır diyorlar. Maide 72. Maide? 72. Peki Maide 72'ye bakıyoruz. Yüzümü birinci sayfa. Bak ha, burada ne diyor Allah-u Teala? لَقَدْ كَفَرَ الَّذ۪ينَ قَالُوا اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْمَسِيحُ بْنُ مَرْيَمُ Allah, Meryem'in oğlu Mesih'tir diyenler kafir oldular. Şimdi diyor şeyler, Hristiyanlar, o bizim aracılık ve şirk kitabında da olması lazım. Diyorlar ki, İsa diyorlar %100 insandır diyorlar. Sonra da diyorlar ki %100 Allah'tır. E şimdi %100 insansa geriye bir şey kalıyor mu? E %100 Allah'sa insanlığa bir şey kalmıyor. %100 insansa Allah'a bir şey kalmıyor değil mi? Peki bu nasıl olur diyorlar diye sorduğumuz zaman bu akılla anlaşılmaz diyorlar. Ya sen benim ebedi hayatımı ilgilendiren bir konuda aklını anlayamazsın diyorsun. Bu nasıl olur? En önemli bir konuda bunu aklından anlayamazsın diyorsun. Hem de öyle bir saçmalık söylüyorsun ki tevil götürmez bir saçmalık. Bakın, sık sık ben şey yapıyorum, bugünkü Papa'nın kitabından, neden ondan aldığımı da açıklıyorum biliyorsunuz. Yani demesinler ki Müslümanların yazdığı kitapla bizi itham ediyorsunuz. Onların resmi kitabı, yani buna itiraz etmeleri mümkün değil. Mesela şuradaki tutarsızlığa bir bakın. İsa babanın elçisidir. Şimdi baba yerine Allah kelimesini kullanın. Gerisini düşünün. Tabi baba kelimesi yanlış elbette ama onlar diyor ki mesela işte Allah'ın baba olarak adlandırılması her şeyin başlangıcı ve aşkın otorite sahibi olmasından ve tüm çocukların üstüne titreyen sevgi dolu iyiliğinden dolayıdır diyor. Yani o sizin bildiğiniz babalardan değil diyor. Allah ne erkektir ne kadın, Allah Allah'tır öyle diyorlar. Bu onların sözü. Yani sizin bildiğiniz manada baba demiyoruz demiş oluyorlar. İsa babanın elçisidir. Baba onu kutsal ruhla meshetmiş, rahip, peygamber ve kral yapmıştır. O kendiliğinden bir şey yapamaz. Her şeyi kendisini gönderen babadan alır. Peygamberdir diyor. Şimdi aynı kitapta ama devamında okuyayım. İşte mesela burada yoldan çıkıyorlar. Şimdi o babanın yanında Hristiyanların avukatlığını yapıyor. Onlar lehine aracılık etmek için hep canlıdır. Hristiyanları koruyacak, kurtaracak. Kimden kurtaracak? Allah'tan daha merhametli olması gerekir. Allah'tan daha iyi tanıması lazım. Daha güçlü olması lazım ki kurtarsın. Haşa. Allah'ın huzurunda daima hazır bulunmaktadır. Kendisi aracılığıyla Allah'a yaklaşanları tamamen kurtarmaya gücü yeter. O insanlığın kurtuluşu için kendini kurban etmiştir. Pavlus'un Timoteos'a mektubunda şu söz yer alır. Tek bir Allah'a ve Allah ile insanlar arasında tek bir aracı vardır. Bu da insan olan ve kendisini herkes için fidye olarak sunmuş bulunan Mesih İsa'dır. Şimdi bak, tek bir Allah var, tek bir aracı var. Şimdi de aynı kitabın bir başka ifadesini okuyayım size. Bu kararı da şeyde almışlardır. Bizim Kadıköy'de almışlardır. Şimdi okuyacağım. Konsilde kendilerinin verdiği karar. Yani kendiler de söylüyor, diyorlar ki ilk üç asırda şu anda okuyayım şuradan. Kendi ifadelerinden okuyayım. Söylemeyeyim. Yine Papa'nın kitabında geçen husus. Havariler zamanında İsa gerçek anlamda insan sayılırdı. قُلْ اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ ayeti var ya, de ki ben tıpkı sizin gibi bir insanım. Onun Allah'ın olduğu iddiasını önce Pavlus ortaya attı. Hristiyanlığı bozan adam. Bu iddiayı doğru sayan karar 3. yüzyıldan sonra Antakya'da alındı. 3 asır sonra Pavlus'un dediğini doğru saydılar. O zamana kadar mücadeleler devam etmiş. Yani bu da gene o kitaptan alınan. Yani burada hiç benden katılmış tek kelime yok. Duyduklarınızın tamamı o kitaptandır. 325'te toplanan Ökümenik İznik Konsili, o İznik Gölü'nün yanında Ayasofya Kilisesi vardır. Şu anda müze olarak kullanılıyor. Gitmiş olanlarınız görmüştür. Orada toplanmıştır konsil. İsa'nın yaratılmış olmadığına, babadan doğduğuna ve onunla aynı özden olduğuna karar verdi. Bakın, din oluşturuyorlar, görüyor musunuz? Kendileri bu kararı alıyor. 431'de 3. Ökümenik Efes Konsili, o da Anadolu topraklarında, şu kararı aldı. İsa kendi kişiliğini akıllı ruhla canlandırmış bir bedenle birleştirerek insan olmuştur. Meryem ana ise gerçek anlamda Tanrı'nın anasıdır. Bu kararı da 431 sene sonra almıştır. 451'de toplanan 4. Ökümenik Kadıköy Konsili, o da bizim Kadıköy'de. Onun için Anadolu onlar için çok önemli. Onun gerçek Tanrı olduğunu şöyle ilan ettiler. Rabbimiz Mesih İsa'nın, o zaman aldıkları karar. Rabbimiz Mesih İsa'nın mükemmel tanrılığa ve mükemmel insanlığa sahip gerçek Tanrı ve gerçek insan olduğunu, gerçek Tanrı, gerçek insan, görüyor musunuz? %100 Tanrı, %100 insan. Akıllı bir ruhtan ve bedenden oluştuğunu, tanrılık açısından baba ile, insanlık açısından da bizimle aynı özde olduğunu, günah dışında hepimize her şeyde benzer olduğunu, tanrılık açısından yüzyıllar öncesinden babadan doğduğunu, hani babadan değildi, ne oldu? Ne dedi? Az önce ne dedi? Şimdi ne diyor? İnsanlık açısından bizim esenliğimiz için bakire Meryem'den doğduğunu, oy birliğiyle kabul ettiğimizi resmen beyan ederiz. Şimdi bu öyle bir baba ki doğum da yapıyor, haşa. izah edilmiş. Aynı cümlede hocam her yerden doğduğunu ifade ediyor ama Allah'tan doğduğunu yani. Evet. Ve şu ifade bir ifadelerde aynen şöyle. Mesih İsa gerçek Allah ve gerçek insandır. İşte bu nedenle insanlarla Allah arasında tek aracıdır. Çünkü insan olduğu için insanlarla konuşuyor, Allah olduğu için haşa Allah'la konuşuyor. Hayır, şimdi toplanıp karar alıp dini kendilerine göre değiştiriyorlar. Şimdi bakın, İsa Aleyhisselam'dan 451 sene sonra alınan karar. Şimdi anladınız mı? Neden Allah'a papa, papaya da papa diyorlar? Papa baba demektir yani. Allah'a da baba diyorlar. Kilise babaları demiyorlar mı papazlara? Allah da baba, onlar da baba. Onlar gökteki baba, bunlar yerdeki baba. Yani Allah gökteki baba, bunlar yerdeki baba. Haş. Onun için bunlar insanları cennete sokuyorlar. Onun için istediklerini dine kabul ediyor, istediklerini çıkarıyorlar. Onun için günah affediyorlar. Her şey onlarda. Peki bu Allah'ın dini mi? Allah'ın adını kullanarak insanları kendilerine köle yapıyorlar. Ve sömürüyorlar. Hocam Adem Aleyhisselam'ı nereye koyuyorlar? Adem Aleyhisselam da ilk günah işlediği için herkes günahlı olarak doğuyor. Dolayısıyla vaftiz etmezlerse adam kesin cehennemlik oluyor. Şimdi Allah-u Teala burada ne diyor? Maide suresinin 72. ayetinde. لَقَدْ كَفَرَ الَّذ۪ينَ قَالُوا اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْمَس۪يحُ بْنُ مَرْيَمُ Allah Meryem oğlu Mesih'tir diyenler kesin kafir olmuşlardır. Şimdi aramızda ortak şey kalmış mı? Var. Onlar diyorlar ki biz Allah'a inanıyoruz. Allah birdir diyorlar. Allah'tan başka ilah yoktur da diyorlar. O zaman gelin, orada birleşin. وَقَالَ الْمَسِيحُ يَا بَن۪ي إِسْرَائِيلَ اَعْبُدُ اللّٰهَ رَبِّ وَرَبَّكُمْ Mesih insanlara şunu demiştir. Zaten kendileri de az önce okuduk ya, kendileri de aynı şeyi söylediler ya, biraz önce okuduk. Ey İsrailoğulları, benim ve sizin Rabbinize kul olun. Ona ibadet edin. Benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz. İnnehu men yüşrik billahi fakat harramallahu aleyhi cennet. Şurası bir kesindir ki kim Allah'a ortak koşarsa Allah cenneti ona haram kılar. Bak burada da Allah işte haram kıldığını söylüyor. İşte mesela bakın, yani İsa Aleyhisselam da az önce okudum. Havariler zamanında İsa gerçek anlamda insan sayılırdı. Onun Allah'ın olduğu iddiası daha sonra ortaya çıktı diyor. İsa Aleyhisselam bunu söylüyor. Allah'tan başkasına kul olmayacaksın diyor. Az önce onu da okuduk ama bunu bulamadım. Az önce okuduk. Yeri ve göğü tek başına Allah yaratmıştır. Yaratıcının ayarlayan odur. Neyse onu az önce okuduğum yeri bulamadım. Evet, şimdi kim ki diyor Allah'a ortak koşarsa Allah ona cenneti haram kılar ve onun varacağı yer ateştir. Ve مَا لِلْظَالِم۪ينَ مِنْ اَنْصَارِ Bu zalimlerin yardımcısı da olmaz. Evet, şimdi neticeye geliyoruz. O zaman her kafir müşriktir. Her müşrik de kafirdir. Peki şimdi ilk kafir kim? Şeytan. Şeytan müşrik mi? Müşrik. Neyi ortak koşmuş Allah'a? Kendi nefsini. Allah'a diyor ki yani niçin secde etmedin Adem'e dediği zaman ben ondan daha hayırlıyım. Böyle bir emir mi verilir demiş oluyor. Kendisini Allah'la denk saymıyor mu orada? Allah'ın emrini yanlış görüyor, kendi görüşünü doğru görüyor değil mi? İşte kendini tanrılaştırıyor. Ve aynı zamanda da kafirdir. Kafirliğinin özelliğini Cenab-ı Hak nasıl anlatıyor Bakara suresinde? Ebe ve stekbara ve kâne minel kafirin. Allah'ın emrine karşı direndi, kendini büyük gördü. Kendini kimden büyük gördü? Allah'tan büyük gördü. İnsanlar zannediyor ki Adem'den büyük görürsek bir adam bir başkasına karşı kibirlendi mi kafir olması lazım. Bu değil. Evet kibirlenmek kötüdür insana karşı ama adamı kafir yapmaz. Nasıl Allah'a karşı kendisini Allah'tan büyük gördü? Allah'ın sen bu işi yanlış yapmışsın dediği zaman kendisi doğru yapmışsa kendi yaptığını doğru kabul ediyor değil mi? Adem'e secde etmemekle ben doğrusunu yaptım. Sen dediğin yanlış dediği zaman Cenab-ı Hak'tan üstün olmuyor mu o noktada? Kendini üstün görüyor. İşte herhangi bir kimse Allah'ın herhangi bir emrini beğenmediği zaman isterse günde 5 vakit namaz kılsın, her sene hacca umreye gitsin, malının tamamını zekat versin ama Allah'ın bir tek emrini beğenmezse şeytanla aynı kefeye oturur. Hiçbir farkı olmaz. Çünkü kendini tanrılaştırmış olur. Birileri de başkasını tanrılaştırıyor az önce olduğu gibi. İşte hem kafir olur hem müşrik olur. Müşrik olur Allah'la kendi arasına ikinci bir tanrıyı koyduğu için. Kafir olur o araya koyduğu şey Cenab-ı Hakk'ı göstermediği için. Allah'la ilişkiyi kestiği için. Çünkü bakın mesela Hristiyanlara bakın. Allah'ı çok az zikrederler ama İsa sürekli ağızlarına düşmez. Mekkeli müşrikler de öyle. Allah'la kendi arasına herhangi bir şeyi koyanlar da öyle. Şu beni Allah'ın yanında kurtaracak dedikleri zaman sabahtan akşama kadar ondan bahsederler. Allah'tan nadiren bahsederler. İsterse günde 10.000 kere Allah Allah diye zikir çeksin. O Allah için çekmiyor. Onu falanca emrettiği için çekiyor. Ha, vakit geçti. Evet işte Allah-u Teala bunlar yeryüzünün en şerlileridir diyor. Niye en şerlileridir? Çünkü insanları kendilerine köleleştiriyorlar. İnsanları ebedi hayatlarını mahvediyorlar insanların. Ebedi hayatları mahvoluyor. Sadece dünyaları değil, ahiretleri de mahvoluyor. Onun için en şerlileridir. Peki iman edip iyi iş yapanlar en iyileridir. Çünkü hem kendilerini kurtarırlar hem de başkalarına faydalı olurlar. Onun için en iyi insanlar da onlardır. O zaman Müslümanların kıymetini bilelim. Şimdi biraz ara veriyoruz. Sonra soru cevap faslına geçeceğiz.